สัจวาจาธรรมย่อมรักษาคุ้มครองผู้ใฝ่ในธรรมความชั่วพึงละหนีห่างพ้นไกลบาปเวรทำเอามนใจมองไม่ระคังสร้างสมความดีมีแต่สุขอันเลิศล้ำ ชีว